أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اعلموا أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. رواه البخاري والمسلم وابن حبان عن أبي موسى. جناب پیغمبر صلى الله عليه وسلم Hazretleri evlerimizi tarif ediyor. Bu ev ki Allah-u Teala'nın zikri yapılır, Kur'an okunur, namaz kılınır, oruç tutulur, zikrullah yapılır, tesbih çekilir bu evde. Ev sahibi kendisi olsun yahut başkaları misafirden gelmiş olsun da orada Kur'an okunsun, tesbih çekilsin gibi şeyler olur. Meselül Bey, beyt evimi biliyordur. Onun misali ki yüzükezullahu fî, bu evde Allah-u Teala'nın ismanlı. Bu camilere de şamil. Camilere de şamil, hususi beyt evleri de şamil. Gerek hususi evlerde, gerek umumi camilerdeki bu vazife. Bizde vel beytillezî lâ yüzükezullahu fî. Bir evde mesela muattal camiler var bazı. Cemaati yoktur. İmamı da yoktur. Camisi de muattal kalmıştır. Okunmaz bir şey. Müezzin de yoktur. Bir şey yoktur. Yahut bu evler ki, bu evlerden namaz kılan yoktur. Oruç tutan yoktur. Kur'an okuyan yoktur. Allah diyen de yoktur. Öyle evlerde yani. Var ya şimdi. Şimdi bu iki evin arasındaki farkı beyan ediyor Cenab-ı Peygamber bize. Bir ev Allah'ın zikriyle meşgul. Emri ilahiye mutlu yani. Allah'ın emrini dinliyor. Fermanını dinliyor. Ona itaat ediyor. Çoluğunu çocuğunu da ona göre alıştırıyor. Ezenler okunuyor evde. Namazlar kılınıyor evde. Bazen cemaate gelemedikleri zamanlarda evlerde cemaatle namaz kılabiliyorlar. Ha, bu evle bir de bir ev var ki hiç namazla, niyazla alakaları yok. Hatta bazen kıblesini bilmeyen evler de var. Bazen namaz kılmak istiyorsun. Kızım, evladım, kıblen neresi? Bilmem ki. Olur mu bu? Olur mu? Binaenaleyh böyle bir evle, öyle bir misali. Meselül hay vel meyit. İki tane bak. Meselül hay, hay diri. Biriyle meyit, ölü. Biriyle ölünün farkı gibidir. Yani diri insan, Allah anan insanlar diridir. Allah'ın ismini anmayan insanlar da ölü mesabesindedir. Vücutları gider gelir ama gidip gelmesinin, iş yapmasının kıymeti yok. Ölmüştür. Ölü gibidir. Ancak insanın hayatı hakikiyesi Allah'ın anılmasıyla olur. Zikrullah ile olur. Zikrullah'tan murat namaz, oruç, Kur'an okumak. Her ne gibi olur, her çeşidi var işte. Bunlar yapılmayan bir ev, ölülerin evine benzetilmiş. Mezarlık yani. Mezardaki yatan ölülerle, bir hem de Buhari ile Müslim rivayet ediyor. İkisi birden. Başka birisi daha var. Çok sağlam bir hadis olmasıyla beraber bunu böyle beyan ederken diyor ki, şebbehe zâkirun bil hayy ellezî yüzeyyini zâhirehu bin nurul hayat. Dışını hakiki hayatın nuruyla tenvir etmiş, nurlandırmış. Allah hak ile batılı ayırıyor. Hakkın hak olduğunu biliyor, batılın da batıl olduğunu biliyor. Bu ne sebebiyle? Allah-u Teala'nın ona verdiği idrak ve fehim sayesinde. Öteki meyyitte bu yoktur işte. O hak ile batılı bilmez. Hak ile karayı da fark edemez. Olur mu dersin böyle? Şu ak, bu da kara. Anlatamazsın. Buradaki murat, küfürle imanı anlayamamak. Beyaz ve karayı anlar insan ama hayvana sorsan ki bunun hangisi beyazdır, hangisi karadır, hayvan bilir mi onu? Veya o da ölü, hayvan mesabesinde bir insandır. Yürüyor ama hak ile karayı fark edemiyor artık. Hak ile batılı anlayamıyor. Hangisi haktır, hangisi batılı? Batılı müdafaa ediyor, haktan kaçıyor. Bunun böylesi meselül hayy vel meyyit. Allah cümlemizi affet. Kolay bir iş değil. Allah-u Teala'nın verdiği idrak ve fehimle hasılıyor. Bu idrak ve fehim de Allah-u Teala'nın anılmasıyla oluyor. Allah-u Teala'yı anlayanlarda, zikretmeyenlerde bu fehim yoktur. Mesela bugün tayyareyi yapıyor adam, füzeyi yapıyor, çeşitli bilgileri var, işte yere gidiyor, göğe gidiyor. Bu iş değil, hüner değil bu. Bu sanayi. İdrak, fehim, Allah Teala'nın ona vahyettiği bilginin neticesidir. Allah onlara o bilgiyi vermiyor işte. Neden? Yolunda değil. Allah ilgisini kesmiş. Allah ile kulun arasında ilgi var. Rabıta var. Nedir? İbadet. İbadet Allah ile kul arasında rabıtadır. Mesela Ankara'dan televizyon olsun, radyo olsun, basıyor makinesine, evindeki radyoda ayarlanmışsa bu sesi dinliyor. Ayarlı değilse alamıyorsun sesi. Allah ile kul arasındaki rabıta da ibadettir. İbadeti olmayan kulun ayarsız bir makine gibi alamaz Allah'tan bir şey. Eğer ibadeti varsa ihlasıyla beraber o Allah ile irtibatı vardır. İrtibatı. Bu irtibat dolayısıyla Allah-u Teala ona idrak eder. Ooo sakın bu yoldan gitme kulum. Bu yol batıldır. Anlarsın o. Okumuşsun okumasın. Mutlaka okumuş olması lazım değil. Cahil biri idrak eder ki bu batıldır. Ne sayesinde? İbadeti sayesinde. Allah-u Teala'ya onun verdiği tahmin neticesi, idrakin neticesinde hakkı anlar, batıl anlar. Öteki okumuş, çok okumuş ama bu idrak onda yoktur. Onun için batıla saplanır kalır. Allah muhafaza etsin. Kezalike zâkir müzeyyen zâhiruhu binûr-i ilmi. İlmin bir nuru var. Bu nur ile zahirini böyle tezyin etti miydi Allah'ı anan insanlar? Fekalbuhu müstakarrun fî hadrat-ı kus. Bunların tavsiyesi zor şey. İdraki de zor şey. Anlatması da zor şey. Allah bize cümlemize bu idraki nasip etsin de evamirine itaat edip evamirine itaat edip yolunda bulunan kullarından eylesin de bunu anlamak şeysine de nasip etsin bizlere. Yine Müslüm'ün bir hadisinde bu zikrullah kısmı benzerse çok geniş bir derse. Onun için Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimşan'ın çok yerlerinde zikrullah zikren kesira diyerekten zikri kesiri bize emrediyor. Zikri kesiri emrediyor. Çok anın beni diyor. Niçin? İnsan sevdiğini çok anar. Sevdiğini anmak insanın cibilliyetine istizadındır. Binaenli en sevgili de insana Allah'ıdır. Çünkü bütün nimetler onundur, o vermiştir. Yani birisi bir nimet verirse bu verdiği nimetten dolayı onu sevebiliyoruz. Fakat hakikatte sevilecek yalnız Allah'tır. Çünkü Allah onu vasıta kılmıştır, o vermiştir. Ama verici o değil, Allah sevk etmiştir onu da o sayede vermiştir. Binaenli asıl sevilecek onu sevk eden Allah'a. Bir de var ki şimdi insanlarda bazen tasadduk eder, sadaka verir, iyilik yapar. Sonra bu iyiliğinden vazgeçer, döner. Pişman olur, keşke yapmasaydım diyerekten. Bunu geri ister. Diyor ki şimdi, meselüllezi yetesaddaku sünne yarcu fi sadakati. Evvela tasadduk ediyor, sonra da bir pişmanlık geliyor kendisine, rücu ediyor. Vermek istemiyorum. Geri olur. Kemeselil kelp. Bunun misali bir köpeğin misalidir. Kelp köpek. O köpek ki yekiyor. Kusar. Sümme yaudu fi sana o kuskuğunu yalar. Hayvanlarda var ya bu. Hayvan yaptığı bu işi yapana benzetiyor onu. Çok çirkin bir iş yani. feyekülehu, onu kaybettik kazını yiyen hayvanlar gibi. Kediler de yapar bunu bazen böyle. Başka hayvanlar da yapar işte. Allah kusurlarını affetsin. Bu yukarıda bir hadis vardı. Meselüllezi yu'teku ev yetesatteku indel mevt. Bazılarında insan işte ölüm sırasında cömertliği tutuyor. Ölüm sırasında. Anlıyor artık gidiyor. Bu sırada sattık şunu şuna verin, şunu buna verin. Şöyle yapın, böyle yapın diyerekten vasiyetler yapıyor, sadakalar yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapar ama. Bunun misalini de veriyor Cenab-ı Peygamber. Diyor ki, keme sedillezi yuhdi ila şebih. Yiyor, yiyor. Sonra artıyor ekmeğinden. Bunu da tasattık ediyor. Bunun gibi diyor. Doymuş da, doyduktan sonra artılarını veriyor. Artığı veriyor yani. İşte yani iyi bir şey değil. İnsan vereceği şey temiz olarak, iyi olarak verir. Bu ölürken vermek buna benzetilmiş. Çünkü اَفْتَلُ صَدَكَ هِيَ اِنْدَتْ تَمَعْ Dünya, dünyayı istediği bir zamanda, dünyaya talip olduğu bir zamanda şunu da yapayım, şunu da yapayım, şunu da yapayım diyerekten paraları biriktirmiş, vermek istemiyor kimseye. Asıl verilen, o zaman verilen sadakaya sadaka derler. Buradan tamamını kesiyorsun, o zaman tesadüf ediyorsun. İşte bu demek makbul olan ne sadakadır. O zaman olunca, o zaman dünyasını ahiretini tercih ediyor dünyasına. Ahiretini tercih ediyor dünyasına. Onun için sevabı da fazla oluyor o cihette. Kalbi, bunu da ancak kalbi selim sahipleri yapabilir demiş. Şimdi bugünkü dersimiz ise meselül müminin. Şimdi müminlerin misali. Bunu geçen cuma gününde biraz anlatmak istedik ama muvaffak olamadık. Şimdi arkasını bugün anlatmaya çalışacağız inşallah. Meselül müminin fi tevaddihim bir. Ve terafihim iki. Ve teatufihim üç. Üç haslat ile Cenab-ı Peygamber müminlerin misalini veriyor. Müminler birbirlerini sevmekte, birbirlerine acımakta, merhamette ve birbirlerine ikram-ı ihsanda, lütuflarda bulunmakta. Mesela ceset. Bir ceset misalidir. Bir ceset misalidir. Şimdi hepimiz hasta olmuşuzdur az çok. Hepimizin bir hastalıktan şeysi var, nasibi var. Şimdi benim de geçen bacağımın birisi ağrıdı. Şimdi belli oturuşumdan kalkışımdan da. Bu bacağımın ağrısı sağ bacağım ağrıyordu. Derken sol bacağımda bir şey yok, ona da geçti. Allah Allah. Sağ ağrıdı, sola da geçti. İkisi birden ağrımaya başladı. Neden? Vücut birleşiyor acıyı. Bu buradaki acı buna fazla geliyor. Öteki de diyor ki biraz ben alayım da sen biraz rahat et. Acı tabirle. Sen biraz rahat et. İkisi de bölüşler ağrıyor. Ben de hafifledim. Şimdi bu her tarafta oluyor. Cemeseliz ceset. Müminin misali bir ceset misali. Başım ağrıyor. Vücut rahatsız oluyor. Diş ağrıyor. Bütün vücut rahatsız oluyor. Göz ağrıyor. Bütün vücut rahatsız oluyor. Ayak ağrıyor, bütün vücut rahatsız oluyor. Sebebi bir vücut. İğneyi buraya dürtüyorsun, bütün vücut acı duyuyor. Ya burası, iğneyi buraya dürttük işte, burası acısın yeter de. Yok, her taraf acıyor. Her taraf onu kışsediyor. Binaenle müminler böyle olacak diyor. Mesela müminler bugün, ta Japonya'dan tut, ta Amerika'nın, uçlarına kadar her tarafta elhamdülillah Müslüman var. Var da dünyanın üzerinde yayılmış, serpilmiş. Fakat bunların hepsi bir vücut gibi. İster Amerika'da dursun, ister Japonya'da dursun, ister Rusya'da dursun, ister Çin'de dursun. Şimdi tabii bu vücudumuz nasıl dağınık? Bak, el ayrı, ayaklar ayrı, gövde ayrı, baş ayrı. Fakat kim bilir bunların içerisindeki eczalarının sayısını? Allah bilir. Tahminen desek de şöyle böyle boşta. Mesela kafadaki beyin parçalarının 10 milyar olduğunu, 10 milyar beyin parçası olduğunu rivayet ediyor geçen birisi. O da tahmin. Belki 20 milyon, 20 milyar. Ne kadar olduğunu Allah bilir. Bunların hepsi aynı vücuda hizmet ediyor. Şimdi kol dese ki, ya işi gören benim. Ne için sana hizmet edeceğim? Ayrılacağım. Hadi ayrıl. tek ondan kalır. Ugal da bir gün der ki yok ben de ayrılacağım. Kolsuz kalır. Bacağın derse ki bu yükü ben çekiyorum. Ben ayrı istiklal isterim. Ayrı iş yapacağım. Bacaksız da kalırsa güp gövde ne yapacak artık? Bir gün başla ayrılırsa ne olur lan? Yani bu güzel bir misaldir ha. Bunu sence bana atma. Müminlerin böyle olması lazım gelirken ben şimdi sana söyleyeyim. Süleyman diyor. Ayrılmış. Müslüman biziz diyor. Nurcu ayrılmış. Müslüman biziz diyor. Efendim? Aklını söylemeyeyim gari. Filan şöyle diyor. Filan böyle diyor. 10-15 farklı. Bunların hepsi benlik iddiasında. Benlik davasında. Benim diyor. Canım. Sen ol. Bu eldir tabii ama bu vücudu hizmet edecek. Hepsi bu millete hizmet etmesi lazım. Hepsi bu milletin selameti yolunda gitmesi lazım. Yolu ayırma. Yolu ayırdın mı olmaz. Binaenle. Bu birleşmeyi, bu birliği biz temin edemedikçe mümin olmanın imkanı yok bizim için. Buradaki bu mümin, olgun mümindir. Olgun mümin topluluk içindedir. Birlik içerisinde yaşar. Ayrılmaz birliğinden. Mesela mezhepler de var şimdi. Şu Kadir mezhebi, Şafii var, Hanbeli var, hani bilmem Maliki var. Ne varsa var. Ama hepsi biz dinin hizmetkarıdır. Aynı dini, aynı namazı hakkılarız, aynı orucu tutarız. Kısar artık başka. Tarikatlar da böyledir. Şu kadar tarikat vardır. Fakat hepsi aynı dinin salikleridir. Birbirinden ayrılmaz. Binaenaleyh millet namına da bölünmek kabil değildir. Neden? Nasıl biz bölünmüyoruz? Nasıl bölünmüyoruz? Yarın şeyi verdik neydi? Hepimiz ayrı ayrı şey kullanıyoruz. Birliğimiz yok. Ha. Şimdi bunu sana bak nasıl anlayacağım? İzleştekâ minhü uzun. Bir parça ağzımızdan birisi ağrıyor. Şikayet ediyor. Hastayım diyor o ağza. Karnında olsun, midende olsun, nerende olursa olsun. Şikayet ediyor. İzleştekâ şikayet ediyor. Minhü ubit cesetten uzun bir ağza. Tedâ'a lehu sâirul ceset. Bütün ceset onun tedavisi için hareket edeceğim. Mesela şimdi doktor beylerin yanında konuşmak zor değil de ama bildiğimiz şeyler vücudumuzda bir yerden bir mikrop girer. Hangi mikrop girerse girer. Vücudun mikropları o mikrobu oraya sokmamak için toplanır burada hücume geçerler. Hücume geçerler. O mikrobu oraya yaşatmamak için gayret sarf ederler. Fakat giren mikrobun mesela şimdi atom var bilmem ne var. Bunları yağdırdı mıydı? Gelen mikrop onu tutamaz. Bu hareket fazla çekilir. Çekilince bu giren mikrop buraya bir kere yerleşip de tohumunu attı mıydı? Başlar çabuk çabuk yayılıp işte bu Alman taarruzundaki İngilizlerin harekete geçişi gibi harekete geçer. İlerisine doğru mahveder gider ortalığı. Adam da ölümle neticelenir iş. Şimdi bu vücuttaki bütün mikroplar oraya hücum ediyor. Buraya o yabancı mikrobu sokmamak için çalışıyor. Gücü yeterse ne ala? Yetmediği takdirde o gelen mikrop o da iş hastalığını yapıyor. Bunun misalini şöyle dinledim. Cezayir tarafları var ya Fas, Cezayir. Oraları Fransızların idaresindeyken bir hastalık peyda olmuş orada. Hep yavurcuklar ölüyor. Müslümanlara bir şey olmuyor. Gavur doktorları şaşırmışlar. Niçin bu bizim gavurcuklar ölüyor da burada Müslüman da var. Bunlara bir şey olmuyor. Ne adresten oluyor olursa da. Şaşırmışlar. Tutmuşlar. Birisinin aklına gelmiş. Bunlar namaz kılıyor, bu oruç tutuyor demiş. Müslümanlar korunsa bunların oruçları bunları koruyor demiş. Tutmuşlar hayvanları hapsetmişler. Kedi gibi, tavşan gibi, fare gibi hayvanları. Bir kısmını beslemiş, bir kısmını da yedirmiş. Oruç tutmuş yani. Derken bu mikrobu aşılamış ikisine. Her gün besledikleri ölüyor. Hemen mikro aşıyı alır almaz ölüyor. Öteki aç bıraktıkları hayvanlar nadirten ölüyor. Ha, demişler bu Müslümanların orucunda ama hidayet Allah'ın. Allah hidayet etmedikçe bilmiş bilmemiş para etmez. Olamaz Müslüman. Yine o gavurlarından inadında sebat eder durur. Ha, anlaşılıyor ki demek neden oluyor? Bakın vücudumuz tabii besleniyor. Beslenince bir takım yağlar hazırlanıyor vücutta. Birikme yağları var. Birikme kuvveti var. Hazır kuvvet var vücutta. Binaenaleyh oruç tuttuğumuz vakitte aç kalıyoruz. Aç kaldığımız vakitte vücudun mikropları gıda istiyor. Bu gıdayı hazır kuvvetten alıyor. O hazır kuvvet kısmen zehirlenmiş bir kuvvet ama. Hava ile temas ederekten kısmen zehirlenmiş bir yağ var içeride. Bu kısmen zehirlenmiş yağı yerken yemek mecburiyetle yediğinden zehire de alışıyor. Zehri yemeğe alışıyor. Bu zehirli mikrop geldi miydi? Onun zehrinden korkmuyor, atılıyor üzerine. Onu da orada yok ediyor. Sebebi alıştı o. İtmanlı. Senede bir ay zehirli maddeleri yemek suretiyle kendisini zehire alıştırıyor ve böyle zehirli bir mikrop gelince üzerine atılıp o zehirli maddeyi yüzüveriyor. O adam da salim oluyor. Kurtarıyor vücudunu. Cenab-ı Hakk'ın hikmetlerini aklımlayarak neler neler var tabunun içerisinde. Onun için bu oruçta olduğu gibi namazlar vesairede de bin bir çeşidi var. Namazdakilerden bir tanesini söyleyeyim yine. Bir büyüğüm başı ağrımış. Bir türlü tedavi ettiremiyor. Almanya'ya gitmiş. Adam sormuş, sen hangi millettensin? Türk'üm ya. Dinin ne? Müslümanlık. Namazını kılar mısın demiş. Bazen var. Git demiş memleketine, namazına devam et. Geçmezse hastalığın o zaman gel demiş. Canım öyle olur mu? Sen doktor demişsin, ver bunun ilacını. Yok demiş, ilacı senin elinde. Nasıl? Beş vakit secdeye kapandığın takdirde demiş, bu ağrı senden gidecek. Nasıl olur? İşte canım alnımızı secdeye koyduğumuz vakitte suların önüne konulan manialar suyu nasıl topluyor? Ne diyorlar bunların adına? Barajlar yapılıyor. Suyun önüne yapılan bentler dolayısıyla ne kadar büyük olursa o kadar su çok toplanıyor. Önünü açıverince nasıl hırr diye boruları doldurup da gidiyorsun. Şimdi bu secdede güzelce böyle en aşağı 3-11'e kadar Sübhanallah, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala, Sübhane Rabbiyel Ala durdukça bu baraj kapıyor burasını. Kan gidemiyor ileriye. Tıkanıp kalıyor. Yok. Başımızı kaldırmış mı? Biriken kan hup diye bir hücum yapıyor. Oradaki pislikleri giderince hastalık artık ortadan çıkıyor işte. Gayet basit şeyler. Onun için Müslüman ibadetlerin ne kadar güzel şey olursa, müdavim olursa o kadar çok rahat eder. Binaenaleyh bu şimdi tevaat meveddet dostluk yani. Meveddet dostluk. Birbirimizi sevme. Dostluk ne? Birbirini sevmesi Müslümanlar. Meselül müminin fi tevaatim. Müminlerin birbirini sevmesi. Şimdi kentimize gelelim. Birbirimizi biz ne kadar seviyoruz? Ne kadar seviyoruz? Bir selam vermemiz bile mahallemiz, cami cemaati birbirini tanımıyor. Mahalleli birbirini tanımıyor. Mahallenin zengini fakirinin birbirini bilmiyor. Demek ki alakasız kimseler. Tanımıyorum. Binaenaleyh müminlerin birbirini sevmesi şafalan. Bu sevgi vücut şimdi hep birdir. Bakın arkadaşlar. Nasıl vücudun teşbihi? Vücut nasıl birse müminler de böyle birdir. Binaenaleyh vücutta hastalık nerede koparsa kopsun. Tırnak en aşağıda. Buradaki hastalık ta başa kadar sirayet ediyor. Baştaki de ayağa kadar sirayet ediyor. Birbirinden irtibatlı, bağlı. Bu irtibat sayesinde vücut acıyı duyuyor her taraftan. İrtibat kesin. Bazen Allah'a zülge hasta oluyor insan. Mesela gangren oluyor elinde ayağında. Kesmesi lazım azayı. Tıkır tıkır kesmek kolay mı adamın azasını? Dayanamaz ki insan. Ya ne yapıyor? Bir morfin vuruyor doktor. Dişimizi çıkarırken mesela en kolay. Bir morfin vuruyor, harp diye söküyor, haberimiz olmuyor. Neden? Morfin denilen o maddedeki zehir, oradaki irtibatı kesiyor vücuttan. Bu irtibatsızlık dolayısıyla oradan o kökü söküp alıyor, haberimiz olmuyor. Kesseler de böyle. İrtibatın kesilmesi. Müslümanların birbiriyle alakasının kesilmesi morfinin tesiri. Doktorun morfinini görüyoruz. İğneyi batırdı mıydı? Anlıyoruz. Fakat bir de düşmanın morfini var ki iğnesiz. İğnesiz morfin var. Bu iğnesiz morfinler birbirimizden bizi ayırıyor. Nasıl? Nasıl ayırıyorsa ayırıyor. Birbirimize olan irtibatımız kesiliyor, sevgimiz kesiliyor, dostluğumuz kesiliyor, kardeşliğimiz kesiliyor. Ne kadar hocam, hoca efendi uzağa gidiyorsun sen. Biz bir evde bir babanın evladıyız. Babamız öldü, rahmetlik oldu. Üç kardeş, beş kardeş kaldık. Kırtlak kırtlağa gidiyor. Sen çok aldın, ben az aldım diyerekten. Nasıl şey bu? Sözde bir babanın evladıydı ki. Allah muhafız eylesin. Demek ki meveddetin, muhabbetin kesilmesi morfinin tesiriyle oluyor. Morfin olmasa bizim birimizdeki değil buradaki, ta Çin'deki bir Müslümanın acısına buradaki Müslüman iştirak edecek. Vücut iştirak ettiği gibi. Amerika'daki bir Müslümanın acısına buradaki Müslüman iştirak edecek. Buradaki da iştirak edecek. Ne sayesinde? İrtibat var arada. Bu irtibatı biz göremiyoruz tabii. Şimdi bunun tarifi de yine kolay. İşte radyolar söylüyor Ankara'dan, başka memleketlerden, Amerika'dan da söylüyor. İrtibat ne sayesinde? İşte o teli, direği bilmem nesi sayesinde makinesi kuruldu muydu? Burasını tıkır tıkır dinliyor. İrtibat neyle? Bu hava onu alıp getiriyor buraya. Sen de güzelce dinliyorsun. Bu bizim göremediğimiz manevi kuvvetler ve kudretler vardır ki bizi birbirine bağlamıştır. Bu imandır. İman rabıtasıyla Müslümanlar birbirine ne kadar bağlıysa, imanları ne kadar kuvvetliyse, bağlılıkları da o nispeti birbirine kuvvetlidir. İnsan hata eder, kusur eder, biz melek değiliz. Hatası, kusuru, eksikliği dolayısıyla onu kovmak, tart etmek ne kadar acı bir şeydir. Hiç olacak şey değil. Geçen bir misafir güzel bir temsil yaptı. Bir ananın 3-5 çocuğu olur dedi. Bu 3-5 çocuğunun hepsi de güzel olmaz. Çocuktur. Çocuklukları sırasında sokağa çıkarlar, üstlerini çamurlar, batar, şu yapar, bu yapar, kirlenir, pislenir. Gelince ana der mi ki ben senin gibi evlat istemem, defol git diyerekten. Alır, yıkar, temizler, yine bağrına basar. Bir daha yap evladım der. Binaenaleyh bizim kusurlarımız onlardan da daha açık değil ki. Biz de kusurlarımızı birbirimizle böyle müsamaha etmek lazım. Bu kusur etti, gol. Öteki kusur etti, gol. Sonra ne olacak? Tevaat, meveddet. Asıl dostluk kimle kaimdir? Biz birbirimizi sevelim pekala ama bu sevgi bize nereden gelecektir? Bu sevginin kökü Allah'tan gelir. Kök, sevginin kökü Allah'tan gelir. Allah'tan geldiği için kul Allah ile ne kadar irtibatı, alakası varsa Müslümanlara sevgisi de o nisbette artıyor. Birbirlerle seneler, 100 sene falan diyorlar mesela. Dövüşmüşler birbirlerle. İntikam. Buna hücum, buna hücum. Az duruyorlar, tekrar az. Az duruyorlar, tekrar az. Ufak metrelerle boyuna dövüşüyorlar. İslamiyetle. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne yapıyorsunuz? Sen de Allah'ın kulu değil misin? Sen de Allah'ın kulu değil misin? İkisi de Müslüman oldu. Siz de Müslümansınız, siz de Müslümansınız. Evet. Aralarını buldu. Onları barıştırdı. Barıştırdı. Barıştırınca Cenab-ı Hak diyor ki, şimdi barıştırırken sana şu kadar para vereyim, sana da şu kadar para vereyim. Sen sus, işte ekmek, yemek, şu filan bol. Barışın. Bunlara iltifat olmaz. Cenab-ı Hak ne diyor? Cenab-ı Hak ne diyor? Lev enfakte ma fil ardı cemi'an ma ellefte beyne kulubi. Dünyanın altınlarını oraya harcasaydın, sen bu ikisini barıştıramazdın. Bir yere getiremezdin. Lakinallahu ellefe beynehum. Lakin onların kalplerini birleştirip, affettirip de onları birbirine kardeş yapan Allah. Allah. Öyleyse şimdi biz madem ki birbirimizi sevmiyoruz, bu sevmeyi bize Allah'tan gelmiştir. Nefret etmişiz birbirimizi, sevmemiş. Sevmek dilirse bu da Allah'tan gelmiştir ki Allah içimize hidayet vermiş, tevfik vermiş, nur vermiş, kardeşlerimizi seviyoruz. Nasıl ki yağmur gökten gelirse yerde yeşillik biter, nebatlar biter, Mahsullar biter. Yağmur yağmayınca bir şey oluyor mu? Hepsi kurur. Ne kadar tohum ekersen ek. Yağmur gelmedi, hepsi kurur. Rahmeti ilahi gönüllere nazil olmadıkça gönüllerin bir araya gelmesine imkan yok. Sen beni sev, nasıl severim ben seni ya? Gönüle Allah'ın rahmeti inmedikçe benim seni sevmeme, senin de beni sevmeme imkan yok. Sen bir tarafa ayrılırsın, ben bir tarafa ayrılırım. 99 bölüye bölünsek yine olmazmış. Yani gönüllerin Allah'a dönmesi lazım. Gönüller Allah'a döndükten sonra bu iş düzelir. Gönüller Allah'a dönmedikçe sen paranı aldanırsın, servetine aldanırsın, kuvvetine aldanırsın, bilgine aldanırsın. Hep bakarsın çeşit çeşit bölümler. Asıllı Müslüman da berbat olur, perişan olur mesela. Düşman da tep çalar. Düşmana, bu düşmanı tep çaldırmak, sevindirmektir yani. Düşman sevinir. Niçin? Kuvvet bölünüyor. Kuvvetin bölünmesini hepiniz bilirsiniz. Şimdi barajlar yapılıyor. Suları biriktiriyoruz. Koca bir kuvvet oluyor. Altına makineleri koyuyoruz. Her memlekete güzel güzel bol bol elektrikler gidiyor. Bu ne sayesinde oldu? Bu suların, daneciklerin, birer birer gökten dökülen daneciklerin topluluğunun sayesinde değil mi aziz kardeş? Bunu inkar edebilir misiniz? Su ne kadar kuvvetli olursa o kadar çok istifadedir. Şimdi bu suyu sen cetvellere takdim et, böl böl, bitir o. Azıcık azıcık gol gibi gol gibi su, bacak gibi bacak gibi su. Ne yapar? Bir şey yaramaz. Bahçeyi bile sulamaz. Sana bunun bir açık misali daha. Şükür hanımlarımızın giydiği, kendimizin giydiği de çoraplarımız var ya, incecik ipliklerden yapılmış. Onu çocuk tuttu koparır. Çocuk tuttu koparır, incecik. Ya ama makineye de dürülmüş, kötü bir çorap olmuş. Kopar bakayım şimdi onu. Kopmaz. Pehlivan da gelse koparamaz onu. Niçin birleşmiş ya? Bu birleşikliğinden dolayı onun koparmanın imkanı yok. E bu kadar aklımız ermiyor mu bize? Biz aklımız ermiyor mu? Çeşit çeşit bölüklerin içerisine bölünüyoruz. Bu bizim yokluğumuza doğru sevk eden bir şey değil mi bizi? Allah cümlemizi affet. Şimdi sevgide Müslümanlar öyle olacak bir ceset gibi. Merhametten ikinci kısma merhamet, acıma. Acımada da böyle olacak. Nasıl acıyacağız? Birbirimize karşı. Bu acının şeysi, bakınız şimdi. Zinnuni Mısri Hazretleri zannediyorum. Aklımda kaldı. Eli kesilmiş. Kan fışkırıyor orada. Dostlarının da parmaklarından kan fışkırıyor. Nasıl fışkırıyor burada? Bunun eline bir şey olmamış ama. Olmamış ama. İrtibat, İslam irtibatı var. İslam irtibatının dolayı onun acısından şeyle iştirak ediyor. Bu acıyı hissediyor. Fiilen iştirak ediyor. Müslüman öyle olacak ki birbirine acımaktan. Kelcesedil vahid. Şu binanın da dünyanın da var. Şu binaya da benzetiyor bazı sıralarda. Şu binanın taşlarını birer birer alırsan bu bina geçer mi geçmez mi? Elbette bir gün geçecektir. Bugün geçmez, yarın geçer. Binayla ayrılık bu kadar kötü bir şeydir. Mette atufihim. İnsanların birbirlerine ikramı, it vermesi, ihsanı. Tabi milletlerin içerisinde beş parmak nasıl birdeyse insanlar da böyle. Allah bazılarına büyük servet vermiştir. Bazılarına da hiç vermemiştir. Fakirdir, çalışamaz, hastadır. Birçok sebepler var. Binaenle insan daima onların muhafazasını, himayesini, müdafasını, ihtiyaçları nelerse onları görmekle mükellef. Göremiyorsa, halbuki bu ne kadar acıdır ki Hristiyanlık aleminde bunlara karşı çok güzel tedbirler alıyorlar da Müslüman bu tedbirleri almazsa ne kadar ayıp oluyor? Hristiyan fıkrasını gözetliyor da Müslüman için gözetliyor. Bir Yahudi fıkrası gördün mü senin kapını çalan? Memleketimizde bu kadar Yahudi var. Hiçbir Yahudi geldi de bizim kapımızı çalıp da bizden bir dilim ekmek istedi mi ne kendi kapısını çalar ne başkasının kapısını çalar. Neden o Yahudi fıkrasını gözetliyor da himaye ediyor da bir Müslüman fıkrasını himaye edemesin sokaklarda eli açık, ayağı açık, şöyle bu köşede oturmuş bir tanesi, bir iki köşede oturmuş bir tanesi. 10 para vermez misiniz, 5 kuruş vermez misiniz diye. Elifiyor da biz de onun ağzından 5 kuruş uyup geçiyoruz. Halbuki bu ne kadar acı bir şeydir ki. O 5 kuruş vermekle olmaz ki. Bunu kaldırmak lazım, kurtarmak lazım. İşte 5 kuruşla kurtarır ya. Olmaz. Onun için el muhib limen yuhibbu mutlu. Şimdi seveceğiz ya. Bu sevgi seven sevdiğine itaat eder. Seven sevdiğine itaat eder. Kimi seviyor? Hanımını seviyor, kardeşini seviyor, dostunu seviyor. Sevdiğine itaat eder. Bu gayde. El muhib limen yuhibbu mutlu. Şuradaki davayı da yazmışlar. Seven sevdiğine itaat edecek. Onun için Cenab-ı Peygamber itaat şart. Buyuruyor ki men yutu'ir rasul men yutu'illah ve rasulah ve men yutu'illah ve rasulah. Allah'ı sevmek asıl Allah'a ve Resulüne ait. Allah ve Resulüne sevgimiz varsa ona itaat şart. Namaz kılıyor musun haftadan haftaya? Oldu mu? Allah sana her gün nimet veriyor. Sağlığına bak, afiyetine bak, yaşayışına bak. Sen ufacıktın aziz kardeş. Ananın karnında 9 ay durdun. Sonra dünyaya geldin. Hiçbir şey bilmediğiniz pekala çocuklarımızdan görüyoruz ki bir şey bilmiyorlar. Ağlar, sızlar, işte işer, bişer. Büyür birçok bir sürü zamandan sonra. Ondan sonra aklı başına gelir, okur, mokur filan olur. Büyük bir adam olur. Ondan sonra ne ana tanır, ne baba tanır. Bu çocuğun haline ne dersin sen? Senin karnında besledi. Sonra uykusunu terk etti, gitti, seninle meşgul oldu, büyüttü. Şimdi bir efendi oldun, bu sefer anne baba tanımıyorsun. Bu ne kadar acı ise, bizi yaradan Allah Celle ve Ala, ana rahminde bizi ne güzel şekillerle bak, meydana getirmiş. Bu şekli, bu tasviri kim yapabilir? Kimin elinden gelir bu tasvir? Bu kadar güzellikle bizi meydana getirmiş. Ağzımız başka, yüzümüz başka, gözümüz başka, vücudumuzun şeyleri başka, kafamız bambaşka. Bu kadar güzellikle bizi meydana getirmiş, her günde rızkımızı çeşit bahanelerle ihsan ediyoruz ya da biz şimdi bizi yaradana karşı cephe almışız. Tanımam seni diyor. Şimdi ne güzel ki senin Asem geldi de bir misafir diyor ki bir yerden geçerken lambalar var ya şimdi ışıklar, ışık kırmızı yandı, dur. Herkes duruyor orada. Neyi? Işık yandı. Ya ışık yok da polisin dediği var. Ötürüyor, herkes duruyor. Araba geçemiyor. Niçin? Emir. Bu kulun emrine insan itaat ediyor da orada duruyor da Allah'ın emrine ferman vererekten Allahu Ekber nidası hepsimizin kulaklarını çınlatırken kaç kişiyi yerinden kaldırabilip bir camiye sokabiliyorsun? Bu nasıl itaat? Bu nasıl kulak? Ne diyeceksin sen bu işe? Bu kulak eğer Allah'ın verdiği bir kulaksa bu kulağın sahibi Allahu Ekber sedasını duyduğu vakitte yerinde durmasına imkan yok. Nasıl ki düğmeye bastığın vakitte ceryan varsa orası işleyecek. Eğer iman içeride varsa Allahu Ekber'i duyunca duramaz yerinde. Milyon kazanacağını bilse o anda dükkanına bir şey çeker. Hemen davet-i ilahiye icabet eder. İnsanın ve İslamlığın icabı budur. Ya Rab affet kusurlarımızı. Onun için وَمَنْ يُطْعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Kim ki Allah ve Resulüne itaat ederse. فَوْلَاكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ Şimdi beş vakit namazımızın her rekatında Fatiha-i Şerif'i yok. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sırâtal müstakim. Bu sırat müstakimi isteriz. Bu sırat müstakim nedir? İmanın ta kendisi. Bu birliktir işte. Bu birliktir ki bunları sen hangi sırat-ı müstakim istiyorsun kulum? Yol çok. Hangi sırat-ı müstakim istiyorsun? Ya Rab, bu sırat-ı müstakim senin peygamberlerine, şehitlerine, enbiyalarına, velilerine, salihlerine verdiği yol istiyorum. Bu yolda. Sırat-ı'l-lezine en'amte aleyhim. Onlara sen onu inam ettin. Şüheda, salihin, peygamberler başlar. Bunların yolundan istiyorum. Bu yoldan, bu istediğin yolda bakarız kendimize. Biz onların yolunda mıyız, değil miyiz? Peygamberin yolunda olan ezan-ı Muhammedi'yi duyunca duramaz yerinde. Peygamberin yolunda olan ezan-ı Muhammedi'yi duyunca duramaz yerinde. Yerinde duramayınca. Şimdi altı var. En amd aleyhim gayril mağdub Gadap olunanların yolunu istemem ya Rabbi senden. Gadap olunanların yolundan istemem sakın ha. İstediğim yol peygamberlerin, enbiyaların, velilerin, sülahanın, şühedanın yolunu istiyorum. Gayr-ı mağdub onu istemem ya Rabbi. Kimdir gayr-ı mağdub? Yahudinin yolu. Gayr-ı mağdub, gadap olunan kavim, Yahud kavmidir. Bu kavmin yolunu istemem ya Rabbi. Okuduğun kitaba bak. Okuduğun mecmuaya bak. Okuduğun bilmem neye bak. Bakalım bu kimin kitabı, kimin eseri, kimin ismisi. Sen hangi yolu takip ediyorsun, onu bak bakalım, bul bakalım. Eğer mağdubun yolunu tuttuysan, en amti aleyhim demeye hakkın yok. Mağdubun yolundasın. Onun yolunu istiyorsun. Veled dalin, Hristiyanların yolunu da istemem. Ermenisi, Rum'a hepsi işine giriyor onun. Yahudinin bir, diğerleri Hristiyan. Bu iki taife ki İslam'ın dışıdır. Bu iki taifenin yolunu istemem ya Rabbi. İstediğim yol İslam'ın yolu. Peygamberlerin yolu, şehitlerin yolu, gazilerin yolu. Bunun için siyer kitaplarını çok okumak lazım. Siyer. Yani peygamberimizin zamanındaki eshabın halini bildiren, peygamberin halini bildiren, cihatları bize bildiren kitapları, eserleri çok okumak lazım. Çok dikkat etmek lazım. Şimdi ben sana ondan bir tanesini söyleyeyim. Yermük denilen bir muharebe oldu. İslam askerinin sayısı 3000. Düşmanın sayısı çok. 20-30 misli fazla. Çok şehit edildik. Bu şehitlerin arasında hasta bakıcılar var ya, hasta bakıcılar dolaşıyorlar. Bakıyor ki yaralanmış amcasının oğlu, buna işte biraz su filan ikram etti de derdine derman olmak istemiş. Diyor ki kardeşim daha evvel vuruldu. Onun bak iniltisi geliyor. Onun yardımına koş diyor. Ben biraz daha dayanabilirim. Onun yardımına koş diyor. Adamcağız bırakıyor. Onun yardımına koşuyor. O da diyor ki bak filanın diyor iniltisi daha fazla geliyor. Bu daha benden evvelde vuruldu. Binaenaleyh onun yardımına çabuk koş. Gidiyor bakıyor ki o teslim-i ruh etmiş. Geliyor evvelki kardeşine bakıyor ki o da teslim-i ruh etmiş. Amcasının oğluna gidiyor o da teslim-i ruh etmiş. Canları çıkarken kardeşini düşünüyor aziz kardeş. Canı çıkıyor işte artık burada. Son deminde yaşıyor. Bu son demini yaşarken kardeşini düşünüyor Müslüman. Müslüman böyle olur aziz kardeş. Onun bir hikayesini dinledim. Bağdat var ya bizim. Bundan evvel bir büyük harp olmuştu da. İngiliz'e Bağdat'a kadar gelmişler. Burada kırklar dediler. Bu kırklar nedir dedim. Kırk gaziler diyorlarmış. Nedir bu kırk gaziler? Bağdat'ın orası müdafasında 40 tane askerimiz İngiliz'in bir alayını durdurmuş. Kaç kırk? Nasıl? Canlarını işte feda etmişler. Fedai. Makineler tüfekleri kurmuşlar. Alayı durdurmuşlar. 3 gün alaya gidemiyor. Gerideki kıtalar kendilerine gelsinler, toplansınlar işte ne yapmışlar sayasınlar diyerekten. 40'ı da orada şehit olmuş da 40 gaziler diye at almış orası. Bizim memleketlerimizde bu hadiseler pek yoktur elhamdülillah. Allah kusurlarımızı affetsin de. Neden? Müslümanlık denince şimdi bir hikaye daha dinledim. Çok acı. Yahudilerden Araplar harbi diyorlar ya. Geçen bir Arap geldi. Dedi neden kaçıyorsunuz siz Yahudilerden yahu? Yeni nesil harp etmiyor dedi. Ancak harp eden eski bizim sakallı dedeler dedi. Bunu kendisi söyledi baba. Niçin? Can kıymetli. İman da yok. Kendisini düşmene şey yapamıyor. Feda edemiyor. Onun için o da fırsatı buluyor. Dedik bir yarıyor. Binaenaleyh Müslüman vatanı için, memleketi için, her şey için can fedasını alacak. Bu can hepsimize muvakkat. Allah'ın verdiği ömrü de kimse alamaz. Saati dakikası gelmedikçe hiçbir kimse atom atacakmış. Ne kadar atom varsa atsın, Allah'ın takdiri gelmedikçe insan ölmez. Buna iman böyle lazım. Bir tane daha, iki tane daha okuyayım da kafi gelsin. Meselüllezi yel'abu binner sünne yakum yusalli meselüllezi yeterabbu bilkay ve demil hınzir sünne yakum teyzer. Şimdi bizim oyuncular var ya, bu oyuncularımız arasında namaz kılanlar da vardır. Gider kahvede oynar. Ezan duyduğu vakitte kalkar, camiye de gider. Şimdi buna bir misal veriyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun misali, irin dediğimiz şey var ya, irin. Hastalıklardan, yaralardan akan su, irin deriz buna. Bu irinlerle abdest alıp namaz kılan insana benzer, oyunu oynayıp camiye giden adam. Oyunla ibadet bir araya gelmez demek yani. Sen gönlünü Allah'a ver, yatıp kalkmak tefiner yok. Allah'a ver kendini. Allah'a kul ol. Bu Allah yasak etmiş burada onu. Sen ömrünü orada ziyan ediyorsun. Telef ediyorsun. Sonra da geliyorsun Allah'ın divanına dikiliyorsun. Allah diyor ki benim bu senin makbul değil bu ibadet. İrinle abdest alan, namaz kılan ibadet makbul mu? Değil. Değilse senin ibadetinde makbul değil demek. Sen kendine gel. Kimin divanına niçin geldiğini bil. Ona göre Allah'ın emrini tut, yasalarından kaç. Canım, Allah bize bir ömür vermiş. Bu ömrü bir oyunun peşinde zayi etmek kadar fenalık var mıdır? İsrafı Allah yasak etmiş. En büyük israf zamanını zayi etmek, ömrünü zayi etmektir. Zamanı zayi ettin bir daha ele girmez o zaman. Ömrünü kaybediyorsun, ömür de bir daha ele gelmez. Binaenaleyh bu iki zayiatın telafisi de mümkün değildir. Bu acılıkla Cenab-ı Hakk'ın divanına gelenlerin misali, ya, kemeseli yetevadlu bil kayf ve demeli hınzır. İkinci bir daha varmış. Hınzır kanıyla abdest alıyor. Hınzır kanıyla bir irinle abdest alıyor. Sümme yeku teyus ali. Kalkıyor namaz kılma. Ahmet ibn-i Hanbel, Ebu Yala, Beyhakki, Ziyal Mektisi, An Ebi Sa'idin, Ahmet ibn-i Hanbel, An Ebi Abdurrahman, Halime Hazretlerinden rivayet. İkinci bir tane daha söyleyeyim, orada kalsın inşallah. Meselüllezi yetekellem yevmel cüm'a. Cuma namazına gelmiş. Cuma namazına gelecek. İster ufak mescit, ister büyük mescit. Derken burada gelmiş yetekellem. Konuşuyor arkadaşıyla. Hoş geldin. Neredesin? Nerede oturuyorsun? Nasılsın? İşinden gücünden bir şeyler söylüyor. Konuşuyor işte. Hatta vaaz etse, nasihat verse yanındakine. Olmaz. Cuma günü hatip hutbeye çıkmış, yanındaki kardeşine ne vaaz etmeye, ne söz söylemeye hiçbir şey hakkı yok. O böyle şey gibi, gazı gibi kesilip kalacak, ruhsuz insan gibi. Ha, ancak kulaklar hatire verilmiş, hatip ne diyor onu dinleyecek. Kardeşiyle ilgisi olmayacak, alakası olmayacak. Sen yanlış yapıyorsun efendi, şöyle azıcık ileriye git. Sen de geriye kal. Yok bunlar hiç caiz değil. Katiyen yasaktır. Meselüllezi yetekallamu yamel cuma. Vel imam yaktub. İmam hutbadayken konuşuyor işte. Ne dediysen oluyor bunlar bütün camilerde. Bunun misali. Diyor ki meselül himar. Himarı biliyorsunuz. Merkep. Niçin bunu böyle merkep diyor? Şuur, merkep şuursuz mahluk. En aşağı hayvanlar içerisinde şuursuz merkeptir. İşte köprüden geçmez. İnazırsa. Neden geçsene hiç geçmez inat. Bu adam bir cumaya gelmiştir. Konuşuyor tıpkı bu hayvan gibi işte. Himar gibi. Öyle himar ki ye'emülü esfara. Kitapları yüklemişler. İki tarafına da doldurmuşlar. İşte Kur'an, hadis, fıkıh neler varsa. Kitap dolu. Kitap dolu ama merkebin ondan haberi var mı? Merkebin taşıdığı kitaptan haberi nasıl yoksa diniyle, imanıyla amel etmeyen insan da tıpkı bunun gibi. Allah'a emanet. Bak şimdi, izah ediyor. وَالَّذِي يَكُولُ لُهُ اَنْسِتْ يَكُولُ. O konuşuyor. Sus be ya. Sus. Bir sus demeye haklıyor. وَالَّذِي يَكُولُ لُهُ اَنْسِتْ. Sus dedi. لَا جُمُعَةَ لَا. Onun cuması gitti. Cuması gitti. Sevabı gitti ya. Allah cümlemizi affetsin. Bunun için cumaya vaktinden evvel gelecek. Evde sabahleyin kuşunu yapacak. Temiz esbabını giyecek. Ağzını burnunu fırçalayacak. Kokusunu sürünecek. ben bugün cumadır, bayramıdır, müminlerin Cenab-ı Hakk'ın huzuruna gidiyorum diyerekten tertemiz gelecek. Öndeki safta yer bulursa ön safı dolduracak. Ön saf dolduysa arada boşluk bırakamak. İkinci safı. Dolduysa üçüncü safı. Sırayla böyle doldura doldura geriye gidecek. Binaenaleyh geç gelip de önde de bir yer bulurum şeysiyle safları yara yara öne geçmek, o da çok çirkin bir şey. Onu da cehennem insanlar kıyametinde köprü yapacaklar. Üzerinden geçerek insanlar onu da. Sen bu haksızlığı dünyadayken Müslümanlığa eza ediyordun. Onları yara yara yara yara ileri geçiyordun. Şimdi bugün de işte insanlar senin üzerinden geçsin de gör cizanı diyecekler. Allah kusurlarını zannetmez. Bu el-kelamu indel hutba, hutba zamanında konuşma, haramun indel e'immesi selade. Üç imama göre haram. Sözde çabukazımız da haram işliyoruz canlı. Ne suretle? Konuşmak suretiyle haram işliyoruz. Ve mekruhun inde Şafi. İmam Şafi'ye göre de mekruhtur. Külle mekruhun haram. Her mekruh da yine haramdır. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat semadanesine mesan etsin. Şimdi sizden bir ricamız var. Bizim bir hattat kardeşimiz var. Komşu. Bunlar bir cami yapıyorlar. Bu camilerine yardıma gelmiş bu cuma. Bu camisine yardım istiyorlar bize. Binaenaleyh belki bir kısmınız dersi bitti diye gidersiniz. Onları da memnun ederek giderseniz sevabınız da ona göre fazla olur inşallah. Cenab-ı Hakk'ın affetsin. Tevfikat samadaniyesine mazhar etsin. Tevfiği kullarının arasına kabul etsin. Tevfiği amellerle de bizi. Bir de burada bu sağırlar, dilsizler, işte cemiyetlerimiz var. Bunlara bakan cemiyetler, onlar da ayrıca bir mektup bırakmışlar. Onlar da yardımlarımızı istiyor. İnşallah. Halbuki işte bunu demin anlatmış olduğum gibi Avrupa devletlerinde nasıl yapıyorlar gibi işler yapıyorlar. Böyle şeyi ihtiyaç bırakmıyorlar. Herkes vazifesini biliyor, cemiyetleri paralarını ayrı ayrı veriyor. Bizim de kapımıza kadar gelmişler. Bu da ayrı bir devlettir ki bizi oralara kadar gitmek yorgunluğundan kurtarıyorlar. Kapımızın önündeler. Biz de onları elimizden geldiğini yaparsak Allah-u Teala şüphesiz bize de mecbur. El-Fatiha. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم فاهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة إلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بلغ وأوصف مثل سبب ما قرأناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والإحسان من هذه الحتمات الشريفات والقربات الكريمات هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيع ذنوبنا حضرة أبا القاسم محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا وأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشان روحيلا بالأمم أصحاب خيراتنا روحلارنا خالد بن زيد باي بالأنصار روحيلا بالأمم أصحاب جزين رضوان الله تعالى عليهم جميع حضرتنا روحلارنا صلاتنا الماضين روحلارنا بالتهاصة حاضرون ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarıyla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına bazı hafta içinde rahmet-i rahmana kavuşan Süleyman kardeşimizin de ruhuna